А зараз для ўсіх аматараў казак прагучаць чарговыя старонкі твора Алексея Якімовіча «Зачараваны матылёк» і «Белая мышка». Яго прачытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Якая сквапная. Ой, а што ж цяпер будзе? Занепакоілася Васілінка. Будзе белай мышцы, будзе. Неспадзявана данеслася з-пад печы. Дзяўчынка азірнулася. А хто тут? Тоўстенькая моль, як грыб з-пад лісця, вылезла з-пад печы. Ай, я пані моль, назвала яна сваё імя. Ты пад печчу сядзела? Спытала Васілінка. Доўга. І ўвесь час маўчала, ні разочку не азвалася. А я старыя анучы там яла і пра шчылінку глядзела, пахвалілася пані моль. А, так выходзіць, ты ўсё чула, ўсё бачыла? Здагадлівая ты, Васілінка, затаілася, хоць і ведала, што чапялейка з мяне здзекуецца, чужой горы яе не кранула. Абыякавая яна, з горычу падумала дзяўчынка. Яла, праскрыпела пані моль і стала хадзіць вакол Васілінкі, сквапна пазіраючы на крыльцы. Васілінцы стала не па сабе. Так іншы раз бывае, калі дакранешся да нечага непрыемнага, агіднага. «Чаго ты хочаш ад мяне, пані моль?» – прамовіла Васілінка. «Крыльцы хачу ням-ням укусіць!» Дзяўчынка адступіла ад пані молі. «Не, такая госцейка ёй не патрэбна. Ад яе як мага далей трэба трымацца!» Вострынькімі лапкамі пані моль пацягнулася да крыльцаў Васілінкі. «Напэўна, смачная!» «Калі пашкодзіш крыльцы, то я да таты і мамы не змагу паляцець!» – адступаючы прагаварыла дзяўчынка-матылёк. «Ну і што?» – паціснула плячыма пані моль. Васілінка з недоўменнем паглядзела на пані моль. «Забудзься пра тату і маму, без іх жыві, на ўжо ж не маленькая!» «Пра тату і пра маму я ніколі не забуду!» – адказала Васілінка. А яла, праваркавала пані моль, і нібыта злосны сабака нечакана падскочыла да дзяўчынкі. Прэч! Усклікнула Васілінка і рукамі адпіхнула прагную моль. Пані моль выскаліла вострынькія зубкі і схавалася ў падпечак. Ой, цяжка ўздыхнула Васілінка. Яла! Пачулася з-пад печы. У Васілінкі закалацілася сэрце, задрыжалі ногі. Яна села на лаўку і прагаварыла. «Ого, якая сквапная!» «Ела!» – прагучала з-пад печы. Дзяўчынка прытуліла рукі да грудзей. Ёй не трэба звяртаць увагу на гэтую ненасытную моль. Інакш не адчэпіцца, не дасць спакою, як і чапялейка. На бярозку крыльцы трэба павесіць, няхай як след пагрэюцца яны. Васілінка устала з лаўкі, зняла крыльцы матылька і звярнулася да бярозкі. «Дазволіш на галінцы крыльцы пагрэць?» Бярозка махнула голлем. «Толькі адну хвілінку пагрэю і зноў адзену. Мне нельга доўга быць без крыльцаў», сказала дзяўчынка і павісіла крыльцы на зялёную галінку. «Дзе ж цяпер Васілёк, дзе белая мышка, каб хоць не дагнаў яе чапялейка? Будзе тады белай мышцы, ой, будзе». Пайшоў каток у лясок, знайшоў каток паясок, а кошачка адняла і дзіцяці аддала. Пайшоў каток на таржок, знайшоў каток піражок. Ці самому з'есці, ці дзіцяці несці, сеўшы на лаўку, заспявала маміну песню «Дзяўчынка-матылёк». Поздно, Василёк. «Ой, ти так пригоже співаєш, Василінка!» – почувся побач знайомий голос Василька. Дівчинка усхапілася з лавки. «О, ти так хутко вернувся! Ноги самі привели до тебе, Василінка!» «Хе-хе-хе!» – хіхікнула пані Моль, виглянувши з-під печі. Яна відчувала, що на полянці неузабаві розпочнеться нечто цікаве, махчима навіть грандіозна бойка. «Ну, нарешті ти позбавилася від крильців», – ласкаво проговорив хлопець. «І он хоче, каб я була така, як і усі, пригожая», – подумала дівчинка. «Ну, крильці на хвилинку одну зняла», – повідомила яна. «Тільки на хвилинку?» – нахмурився Василек. «Тільки на хвилинку», – виновато проговорила Василинка. Василек нечакано сорвав з галинки крильці і кинув їх у підпечок. «Ну, нехай под печ летять, там им место!» Девчинка кинулася до печи, але не поспела узять крыльцы. Пани Моль схопила их и сховалася под печу. «Ям-ям-ям-ям-ям!» — поведомила оттуль пани Моль. «Что ты нарабил, Василек?» — зажурилася Василинка. «Прагной Моли, якая живе под печу, мои крыльцы отдал!» Хлопец з здивленням поглядів на дівчинку. «А ті яны тобі потребныя? Стративши крыльцы, я засну! Моцна-моцна!» Василек осторожно докрануся до руки Василинки. «Ну, неправда! Ну, скажи, что гэта неправда!» «И тады прилетят темные птушки сну и занесуть мяне у далекое сонное царство, а туль ужо не вернуся!» сказала дзяўчынка і села на лаўку. «О, даруй, не ведаў, але я дапамагу!» «Позна, Василёк», сказала Василінка і заплюшчыла вочы. Перад ёю заміхцелі зорачкі, шмат зорачак. Цэлае зорнае неба ўбачыла Василінка. Яны штосьці спявалі ёй, клікалі да сябе, песня іх гучала, як незвычайная калыханка. «Заснула!» – збянтыжыўся Василёк. «Ела!» – прагучаў з-пад печы скрыпучы галасок. «Прачніся, Василінка! Ну не спі! Василінка!» – страсянуў за плячо дзяўчынку Василёк. Василінка не пачула яго. Дзяўчынка слухала незвычайную калыханку – песню зорачак. Яна не ведала, што гэтая песня была несапраўдная. Яе прыдумалі каварныя птушкі сну. «Эй, Василёк, пакінь ты Василінку, а яна ж ужо не твая!» Высунувшыся з-пад печы, параіла пані Моль. «А ты хто?» – ўсклікнуў Василёк. «Ай, а Василінка неўзабаве забяруць цёмныя птушкі сну. Что з воза упала, то и пропала», — сказала пані Моль и схавалася под печ. «Я здогадался! Ты Моль! Ты хочешь знищить Василинку?» — проговорил хлопец и подошел до печи. «Ой, еб!» — поведомила пани Моль. «Отдай крыльцы, ненасытная Моль!» «Ой, не перешкаджай мне, Василёк, я старая, а ну че, «Не будешь долго болевать, выпару с-под печи», – попередил Василёк. «Ем», – отказала пани Моль, и с полным ротом по-иншему яна не могла говорить. «Ну, почакай!» – потрос кулаком Василёк и побег на узлесок. Чарговыя старонкі казкі Алексея Якімовіча «Зачараваны матылёк і белая мышка» прагучалі ў выкананні артысткі Лікі Пташук.